Eta EHZ eta Eskolarria Zuzenean festivaleko kide den Leire Fagoagoa gurekin, ongi etorri zuri? Bai, egunon. Hala, bezpera da eta EHZ eta bihar atxaldean abiatuko da. Amikuzen pausatu du bere zangoa EHZ eta festivalak. Amikuzek eskualdeak nola hartu zaituzte, nolako lana ere manduzue herrialdean festivala xertatzeko? Ba hori da, bai, erriberria, beraz, astapenean behar ginuen piskat zerotik abiatu ez, baina erriberri batek lan berriak suposatzen ditu. Orduan lekuaren atxematea, bertako erikoetxearekin jemanetan sartu, gero ondotik laborariak eta atxeman, lujak atxeman, eta bon, izan da pixkat neguntako, bon, jadanik joan den udako lana, eta ondotik neguntako lana urbila ahemanetan bai ginen biziki erikoetxe, eta bai, baita amikuziko eragile desberdinekin ere bai. Eta sorpresa ona izan da, ongi hartuak izan zizte? Ebe, bai, biziki sorpresa ona, zinez aheman bikaina dugu egitarrekin, egikoetxearekin eta bertakoekin jendea kontenda gu horat etortzea eta hola pasatzen delarik zinez preziagarri da. Arberatzen festivala, baina amikuzeko euskalgintzako elkarteekin ere harremanetan jarri zizte. Bai, hori da, neguntan izan ditugu bilkura publikoak, baita korrikakari ere izan dira euskararen inguruan ere Dona Paulean eta proposatu ditugun itzordu batzuk. Orduan, bai, bada arberatze, baina orokorki amikuzeko euskal kulturgintza eta euskal elkarteak bai lotu dira eta baita bertze elkarteak ere izan kirol elkarteak eta hainbat eragile. Hala, beraz, 28 urte dituela festivalak, 1986an abiatu zen Arrosan, eta biztan dena gauza frango kanbiatu direla, egin direla, pasatu direla. Amikuzerat diteak zer ekarriko du edo ze xedeekin da mementuan EHZ festivala? Bai, hori da, 28 urte, denbora ari da pasatzen eta gizartea ere aldatzen. Entzatzen gira albezain ongi egokitzen gure gizarteari, baina beti gure hildoetan eta gure baloreak segituz. Hori da kultura, euskal kulturan eta euskaran indar handia emaiten, baita ere artistekin eta dugun ahemana, ze artista mota ere proposatzen dugun bertan, euskoalegikoak, baita nazioartekoak, eta ondotik hainbat aspektuetan izan ingurumenari begira, hemengo bertako elikagaiak ere proposatzen, bertako laborariekin lanean ibiliz, eta filosofia hori atxikiz beti berdin 28 urte berantago. Nori mintzo da festivala? Mintzo da, nire ustez, belaunaldi desberdinei, bai gazteriari, baita zahagoa ere bai. Hor, ikusten baitugu zinez, badela belaunaldian arteko trukaketa, ez da bakarrik gaztentzako besta bat. Eta mintzo da ere, euskal kultura deskubritu nahi duten jendeei, eta euskal mundua, euskal munduaz pixkat hori deskubritzeko gogoa duten jendeei ere bai. Erraiteko, hemen badela kultura bat, badela hizkuntza bat bizi dela eta ere besta eredu eta olako ekitaldiak ere posible direla Ipar Euskal Herrian. Badakigu astapenetik, ez dela festivala arrunta, EHZ, kontzertu ez gain ere, ez tabada, eta gogo eta guneak baitira, ez tabadak zeri buruz emanak dituzue. Bai, beraz, entzatzen gira beti hori da, aktualitateari buruzko ahnasketa bat egiten, eta azken arduradunen bilkuran, adibidez, eduki politiko eta eztabaidako sokoko laguntzaileek egin zuten pixkat itzuri bat, jakiteko ere ze gai arduradunek nahi zuten pixkat aipatua izan dadin. Eta orduan, bai, ateratzen diren gaiak dira pixkat neguntan izan diren laborarien ahangurak eta protestak, beraz hor izan ditugu elbeko laborari batzuk. Ondotik aipatuko dugu ere LGTB plus ari buruzko ahotasuna zer den izaitea, baita ere nazioartean gertatzen diren gerlak eta gatazkak aipatuko ditugu. Aipatua izanen da ere migrazioari buruzko frantses estatuak atera zuen azken urtean lege proposamen behia. Eta hainbat gai zinez aski hurbildik ikusten ditugunak eta segitzen ditugunak, baita ere Palestinako gai ere bai. Pixka bat guneaz mintzatuko gira, leku aldaketa. Zer aldatzen da Xuxen joan den urteko iriziarrikoari begira? Bordoan egia ezan, gune berria, leku eta egi berriarekin aski lan hainitz alere baginuelako, konzentratu gira ere ganen urteko formatua atxikitzea, jakinez aski ongi martxatu dela. Atxikitzen dugu beraz formatu hori plaza eta pentzea, plaza urririk egun guztian, beraz animazio guztiak eta aurren txokoa eta antzerkigunea, ez da bai da txokoa, hori guzia urririk eta zinez hortan azpimarratu nahi dugu ere indar hori edo zinez kaso maiten dugula hori leku bat izan dadin urririk edo norentzat. Eta ondotik pentzeko gunea, beraz hor ditugu bi esenatoki, bada esenatokia handia eta esenatoki txikiagoa, eta hortan beti esenatuko dira kontzertuak bata bertzaren ondotik. Hori izango da atxaldeko lauetatik bortzetatik goiti, gero gauer arte. Goizer arte, ere. Oja, eta ondotik, plazan, erriko pixkat giroa, eta erriko besta giroa animazio desberdinekin. Baina, egia ezan, ginituen bertze proiektu batzu, ditugu ondoko urtentzat, baina aurten erri berriarekin ere, izan dugu hori behar den bezala egin, eta hola, irisagin zen bezala mantendu gauzak. Laguntzailen aldetik eta indartu da laguntzailen taldea berdintxu nola aziste? Bai, berdintxu, urtean zehar arduradunak ari dira lanean beti berdin, beti badira batzuk galditzen dutenak, behitz behitze batzuk hasten, beraz aski ongi, baina ez da dudatu behar, nahi badu batek sartu ere arduradun gisa edo laguntzaile, ez da arazorik, dene idekia da zinez, eta gero hor festivalerako, aski ongi, biziki ongi bete dira ere txandak, badira oraindik zilo batzuk igandeko, baina zinez biziki konten gira, eta hor ere frogatzen dugu laguntzailegoa martxan dela, eta hori zinez polita da. Eta txarteltegia ere aipatu behar dugu, nik entzun dut baizik eta usaian baino gehiesot ere saldu direla, hiru eguneko pas horiek. Bai, be egia da, momentukotz geixot, bo ez da ere ikaragajia, baina zinez bide honean gira eta biziki kontentu jekin, seinale hona da bai. Bai, azken gomendioak, bon, entzun dugu ere badirela autobusak, badira beste gomendio batzu eman beharrak, behar ba, gure solasaldia bururatzeko Leire Fagoaga. Bai, beraz, info praktiko batzuk, beraz, bertan erosten alko dira hiru eguneko pasak edo egunez egunekoak, biztan da, ez da mugatua izanen. Ondotik autobusak badira atajatze Maule, Baigorri eta Baionatik. Gure webgunean duzu esetasun guzi guzia joan dinak eta bar, tenoreak. Zinez balio duz, eta joan etorria, ba, joaiteko bidai bat da, euro bat da ogoi, eta zinez biziki merke da. Ondotik izanen dira ere aparkalekuak, zara zorik, izanen da ere aparkaleku lasaiago bat batzuk autoetan edo furgonetetan lo egin nahi badute. Hora, akampalekua aldiz da beraz pasa erosi duten festivalarientzat, baina urririk. Pasa duten entzat, eta ondotik, oja, giro honean, elkar zaintzan ere bai, bata bertzearen zaintzan, protokolo bat plantan eman dugu orain duela urte zonbaitzu, eta hori da, kasu maiten dugu eta indarra ematen dugu ere prebentzioan, eta bakotsak ardura ardezan besteari kasu emaiteko ere bai. Oja, eta espero dugu hainitz ikusiko zaituzte gula ahberatzen aste buruntan eta biziki motibatuak. Ederki, bakura jau hon, azken prestakuntza oren horientzat, mil esker Leire Fagoaga. Mil esker zuai, ikusarte.